มีเจ้าชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาหลงเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเกิดประตูถ้ำเนี่ยมันปิดมิดชิดออกก็ออกไม่ได้ข้างในก็มืดทั้งวังเวงด้วยทั้งหนาวด้วยทั้งก็ไม่มีอาหารด้วยเจ้าชายองค์นี้จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนำสิ่งที่ได้เคยฟังมาแล้วนั้นมาอธิบายขยายความถ้าไม่มีความแจ่มแจ้งเข้าใจดีนี่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกฝั่งในธรรมวินัยนี้ที่จะให้ฟังแล้วก็ขยายความซึ่งเรื่องราวนั้นก็จะเป็นหลายอย่างทั้งส่วนที่เป็นพระสูตรเป็นหัวข้อแม่บทเป็นการปฏิบัติภาวนาและในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่พระพุทธเจ้านั้นบางครั้งท่านก็ยกสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้ขึ้นมาอธิบายปรารภสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สืบรวมอนุสนธิเข้ามาในประเด็นหัวข้อที่จะยกขึ้นอธิบายนั้นให้ได้เพราะว่าในการทำความเข้าใจในเรื่องราวบางอย่างคอนเซปต์หรือหัวข้อธรรมะบางประเด็นที่มันยากแก่การเข้าใจการเล่าเรื่องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะสามารถทำให้ผู้ที่ฟังนั้นเกิดความเข้าใจได้นั่นเองคือไม่ใช่ว่าเพลินไปตามเรื่องราวที่ได้ฟังได้เล่าแต่ให้มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงหัวข้อที่ยกขึ้นปรารภนั้นเป็นอย่างไรไรถึงในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานบรรณาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของปัญญาที่พระพุทธเจ้าพอได้ยินภิกษุเขาปรารภว่าพระพุทธเจ้านั้นมีปัญญามากท่านก็เลยเล่าเรื่องของมโหสถชาดกนี้ให้ฟังซึ่งแน่นอนส่วนที่เพิ่มเติมมานี้ก็เป็นคำขยายความพูดง่ายๆก็คือเป็นอรรถกถานั่นแหละข้าพเจ้าแยกฟังแยกอธิบายเพื่อที่จะให้ไหลมาสู่หัวข้อได้โดยในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่6ในซีซั่นที่2ที่เป็นการเอนเกมแล้วเป็นการจบสงครามชนิดที่สงบราบคาบเลยทีเดียวเท้าความกันนิดหนึ่งดูฟังในเอพิโซดที่แล้วที่พระเจ้าชลนีได้วางแผนกับพราหมณ์เกวัฏฏะในการใช้นารีพิฆาตหลอกให้พระเจ้าวิเทหราชนั้นหลงว่าพระเจ้าชลนีจะยกลูกสาวให้ก็จึงเดินทางมาเพื่อที่จะอภิเษกสมรสแต่วันนี้เป็นแผนให้เดินทางมาเนี่ยเพื่อที่จะจับข้าพอเดินทางมาถึงพระเจ้าชลนียกทัพมาล้อมเอาไว้แต่พระเจ้าวิเทหราชนี่ก็สามารถหนีออกไปได้ด้วยอุโมงค์ที่โมโหสถนั้นได้ขุดเอาไว้มีหนำซ้ำยังสามารถที่จะจับเอาทั้งมารดาทั้งภรรยาและลูกอีก2คนของพระเจ้าชลนีมาเป็นตัวประกันอีกด้วยพระเจ้าชลนีตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแพ้หมดรูปแล้วโกรธมากมโหสถคิดว่าคนโกรธเนี่ยอาจจะทำอะไรผลุนผลันได้ผลีผลามได้ก็จึงใช้ราคะนั่นแหละดับโทสะซะพอใช้ราคะดับโทสะจิตใจสงบลงรู้ว่าตัวเองแพ้หมดรูปแล้วนี่เรามาต่อกันในเอพิโซดนี้ท่านฟังว่าพอรู้ว่าตัวเองแพ้หมดรูปถ้าจะฆ่ามโหสถฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชก็จะลงโทษเป็น4เท่าเช่นถ้าควักลูกตามโมโหสดออก พระเจ้าวิเทหราชนี่ก็จะควักลูกตาของสี่กษัตริย์นั้นออกด้วยยอมแพ้ยอมแพ้แต่แผนชั้นที่สี่ของโพธิสัตว์มโหสถเนี่ยยังมีอยู่ท่านผู้ฟังคือแผนชั้นแรกในการที่ให้ได้จับตัวประกันมาแผนชั้นที่สองคือการให้ได้แต่งงานกันระหว่างพระเจ้าวิเทหราชกับพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีแผนชั้นที่สามเนี่ยยังให้หนีรอดกลับไปถึงกรุงมิถิลาโดยปลอดภัยยังมีแผนชั้นที่สี่ท่านผู้ฟังเป็นแผนการที่เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรแผนการขั้นนี้ของโพธิสัตว์มโหสถก็คือให้เข้าไปในอุโมงค์ท่านผู้ฟังเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรนี่ก็จึงเล่าให้พระเจ้าจุลนีฟังว่าที่หนีรอดออกไปได้เนี่ยนะเพราะว่าคนของข้าพระองค์เนี่ยได้ทำอุโมงค์ไว้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมกับกษัตริย์สี่องค์หนีกลับไปกรุงมิถิราได้ก็เพราะว่าอุโมงค์เหล่านั้นแหละพอได้ยินคำว่าอุโมงค์ท่านผู้ฟังพระเจ้าชลนีนี่หูผึ่งเลยเฮ้ยอุโมงค์เหรอเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เหล่าพลโยธาที่มาทำการสร้างปราสาททั้ง4เดือนนั่นแหละขุดอุโมงค์ไว้โอ้ยท่านผู้ฟังเรื่องราวมันประติดประต่อกันทันทีเลยในหัวของพระเจ้าชลนีตอนแรกนี่คิดว่าโอ้โหมโหสถนี่เหมือนมีเวทมนต์แต่เวทมนต์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแผนการที่ได้วางไว้ลึกซึ้งโถที่ว่าทำทีเป็นซ่อมแซมบันไดให้นี่โอ้มันทำทางขุดลงไปในอุโมงค์โถไอ้ที่ว่าน้ำจะขุ่นนี่เพราะว่าช้างมาเล่นน้ำโถมันไม่ใช่เพราะเอาดินมาทิ้งที่ว่าไม่ให้ใครเข้าไปในบริเวณก่อสร้างปราสาทที่เตรียมต้อนรับพระเจ้าวิเทหราชไว้ก็เพราะว่ากลัวคนที่จะมาเจอคนงานกำลังขุดพื้นที่อะไรกันอยู่แล้วที่ว่าจะไปสร้างพระราชวังในเขตเมืองแต่ก็สร้างไม่ได้นั่นนี่ก็เพราะว่าต้องการจะหลีกออกมาข้างนอกเพื่อที่จะทำการงานได้สะดวกขึ้นเรื่องราวนี่มันปฏิปต่อกันทันทีเลยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเล่ห์กลที่เป็นทิพย์แต่ว่าบัณฑิตเนี่ยต้องรู้ถึงวิธีการที่จะเอาตัวรอดให้ได้โอ้พอเรื่องราวปฏิปต่อกันแล้วก็อยากจะดูผลงานท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็จึงพากันลงไปดูมโหสถนี้นำมาเลยคราวนี้ลงไปเนี่ยก็ลงไปทางประตูเมืองก็ไปแล้วก็จะเห็นส่วนที่เป็นพระราชมณฑลนั่นละก่อนโอ้โหงดงามวิจิตรพิสดารมากไม่ใช่แค่พระเจ้าจุลนีเท่านั้นยังรวมถึงกษัตริย์101พระองค์ด้วยก็พากันลงไปลงไปแล้วทอดพระเนตรเห็นพระราชมณฑลเห็นงานประติมากรรมเห็นงานจิตรกรรมเห็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมแล้วโอ้โหมันน่าอลังการตื่นตาตื่นใจมากงานสถาปัตยกรรมเช่นประตูใหญ่80ประตูน้อย64ยังมีห้องนอนอีก101โคมไฟในแต่ละห้องนี่เพียบร้ามไปหมดลงไปดูกันงานประติมากรรมก็รูปปูนปั้นหุ่นปั้นที่อยู่ในแต่ละห้องละห้องงานจิตรกรรมนี่ก็คืองานภาพเขียนฝาผนังบ้างเพดานบ้างพระเจ้าจุลนีนี่เห็นแล้วถึงกับว่าเวอเลยท่านผู้ฟังว่าโอ้โททั้งหมดนี่ใช้เวลาสร้าง4เดือนเหรอเนี่ยโอ้ท่านนี้เป็นบัณฑิตแน่นอนเลยใครอยู่ด้วยนี่คนนั้นจะต้องเจริญมีความปลอดภัยแน่นอนนี่ว่าถือเป็นลาภของพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ชาวมิถิลาแน่นอนเลยบริษัทนี้ก็จึงให้กษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นลองเข้าไปดูในห้องแต่ละห้องดูมาฟังเพราะว่าในแต่ละห้องเนี่ยมีงานประติมากรรมอยู่อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไว้ในสัปดาห์ก่อนๆนู้นนะว่าให้ช่างปั้นนี่ปั้นรูปหญิงงามในห้องนั้นถ้าดูไกลๆเนี่ยเหมือนว่าเป็นคนจริงๆต้องไปดูใกล้ๆนู่นนะก็จึงให้กษัตริย์แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปดูตามห้องตามห้องโดยโมโหสถกับพระเจ้าจุลนีก็เข้าไปก่อนแล้วก็แนะนำให้เห็นพอเข้าไปก่อนแนะนำให้เห็นแต่ละคนก็เข้าไปดูในแต่ละห้องละห้องตัวโพธิสัตว์โมโหสถและพระเจ้าจุลนีก็เดินออกมาก่อน จังหวะนี้แหละผู้ฟังมันสำคัญพอเดินออกมาแล้วเรากษัตริย์101องค์ที่อยู่ในแต่ละห้องละห้องยังไม่ได้ออกมาทีหลังมโหสถเนี่ยสับกลไกหน้าประตูตมฝังด้วยสวิชที่เป็นลักษณะเหยียบแบบที่ตัวเองได้วางแผนไว้เหยียบปุ่มนี้ปุ๊บนี่ปรากฏว่าประตูทุกประตูเนี่ยปิดปึ้มลงไปต่อไปอีกก็ทำให้ไฟทุกดวงนี่ดับลงวืบไปพอไฟดับพอประตูปิดเรากษัตริย์101องค์ที่เข้าไปดูงานประติมากรรมในแต่ละห้องละห้องนั้นก็ถูกล็อกขังอยู่ข้างในทุกฝั่งทั้งมืดด้วยทั้งอยู่คนเดียวด้วยทั้งแสงสว่างอะไรต่างๆก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีอุโมงค์เนี่ยมืดไปหมดแต่ละคนนี่ก็อยู่แต่ละห้องด้วยหนำซ้ำก็ไม่ได้มีใครติดตามมากับพระเจ้าจุลนีด้วยพระเจ้าจุลนีนี่ก็อยู่กันแค่2ต่อ2กับมโหสถเหล่ากษัตริย์อื่นๆที่เป็นพันธมิตรก็ถูกขังอยู่ในห้องมโหสถธรรมฝังใช้จังหวะนี้เอาดาบที่ตัวเองได้ฝังเอาไว้ในสายในตั้งแต่เมื่อวันที่พาพระเจ้าวิเทหราชกับตัวประกันทั้ง4นั้นหนีกลับไปกรุงมิถิลาตัวเองเดินกลับมาชิวๆแล้วก็เอาดาบมาฝังไว้ในที่ท้องพระโรงในมณฑลนี่แหละก็เอาอาวุธของตัวเองที่ฝังไว้หยิบขึ้นมาทุกฝั่งดาบของมโหสถนี่พอมันมาอยู่ในที่มืดมันก็เรืองแสงขึ้นคือหมายถึงว่ามันก็สะท้อนแสงได้เห็นเป็นเงาเป็นดาบขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าจุลนีเนี่ยโอ้ตกใจเลยทุกฝั่งเพราะว่าเวลาเขาลงมาในอุโมงค์เขาไม่ได้เอาพวกดาบพวกอาวุธอะไรกันมาคือแพ้แล้วไงแพ้แล้วก็ถูกปลดดาบปลดอาวุธวางไว้ข้างนอกเข้ามากันนี่ก็เฉพาะพวกเราผู้นำเป็นกษัตริย์ไม่ได้มีคนติดตามมาด้วยอาวุธก็ไม่ได้เอามาเห็นมโหสถนี่ถืออาวุธขึ้นทำท่าเหมือนจะฟันแล้วก็กระโดดขึ้นสูงลงมาเนี่ยจะฟันแล้วเอามีดเนี่ยจ่ออยู่แล้วจะฟาดฟันลงไปด้วยท่ากระโดดขึ้นแล้วก็ลงมาจังหวะนั้นเนี่ยจะฟันลงไปแล้วก็หยุดกึกมโหสถนี่ก็ถามพระเจ้าจุลนีนะว่าชมพูทวีปทั้งหมดเนี่ยเป็นของใครตามพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีเนี่ยโอ้ตกใจกลัวเลยตั้งแต่เห็นดาบแล้วหนำซ้ำยังกระโดดขึ้นอีกยังจะลงมาทำท่าฟันอีกโอ้มีอะไรก็ยกให้แล้วชมพูทวีปทั้งหมดนี่เป็นของเธอเป็นของเธอเลยให้เลยให้เลยบริษัทมโหสถทุกฝั่งคือคู่เฉยๆไม่หลอกล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้ว่าจะทำจริงๆคือที่ทำเนี่ยเพื่อที่จะแสดงปัญญาให้เห็นให้เห็นว่าถ้าจะทำก็ทำได้แต่ว่าไม่ทำเพราะว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามโหสถก็จึงถวายดาบของตนแหละให้กับพระเจ้าจุลนีคือเอาดาบนี้ยัดใส่มือของพระราชาเลยพระราชายืนถือดาบอยู่มโหสถเนี่ยก็นั่งลงคุกเข่าลงแล้วก็กราบทูลพระราชาว่าเนี่ยถ้าต้องการจะฆ่าพระองค์ก็ฆ่าได้เลยนะจะไม่ตอแยจะไม่ว่าคือเอาด้ามจับใส่มือพระเจ้าจุลนีตัวเองคุกเข่าลงจากที่เมื่อสักครู่จะฆ่าเขาใช่ไหมแต่ว่าไม่ทำหรอกเพราะว่าเป็นบัณฑิตแต่ถ้าจะทำก็ทำได้แต่ไม่ทำเอาคราวนี้แหละให้พระองค์เนี่ยแหละทำพระเจ้าจุลนีทำฝังก็ไม่ทำคิดได้โอ้ยเราแพ้แล้วถ้าฆ่าท่านนี่เราก็ไม่ใช่บัณฑิตเหมือนกันล่ะท่านเป็นบัณฑิตท่านยังไม่ทำเราเราก็เป็นบัณฑิตเหมือนกันเราก็ไม่ทำท่านทั้งสองทั้งฝั่งก็ซึ่งปฏิญญากันด้วยดาบนี่แหละคนหนึ่งจับที่ด้ามคนหนึ่งจับที่ปลายแล้วก็ปฏิญญากันบอกว่าอ่ะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นมิตรกันจะไม่ทำร้ายกันอภัยโทษให้ซึ่งกันและกันทำการสาบานกันด้วยดาบว่าจะเป็นมิตรต่อกันจะไม่ทำร้ายกันใครทำร้ายกันก็ขอให้คนนั้นตายด้วยดาบเล่มนี้สาบานกันแล้วกว่าให้เป็นมิตรต่อกันพระเจ้าชุลนีท่านผู้ฟังก็คิดว่าโอ้ยมโหสถนี่เก่งปานนี้เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้ทำไมถึงไม่ครอบครองชมพูทวีปซะเองทำไมถึงยังจะต้องไปอยู่รับใช้พระเจ้าวิเทหราชล่ะมโหสถบอกว่า การที่จะฆ่าคนอื่นแล้วเอายศเอาชื่อเสียงเอาตำแหน่งเองเนี่ยบัณฑิตไม่สรรเสริญการที่จะต้องเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ลาภปัจจัยสี่ได้ยศมันไม่ดีเหมือนอย่างเวลาที่ถ้าเราต้องเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานนะท่านผู้ฟังเหยียบหัวกันขึ้นไปเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้เลื่อนตำแหน่งให้ได้เงินทองให้ได้ชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ดีพระเจ้าจุลนีนี่รู้ซึ้งถึงความที่โมโหสถนี่เป็นบัณฑิตมากๆเลยในคราวนี้ก็มาระลึกถึงกษัตริย์101พระองค์ที่ยังถูกล็อกตัวไว้อยู่ในห้องน้อยทั้งหมด101ห้องนั้นด้วยจึงให้โมโหสถนี่ได้ปล่อยตัวกษัตริย์ทั้ง101องค์เหล่านั้นโมโหสถก็สับกลไกท่านผู้ฟังเหยียบกลไกตรงนี้สับตรงนี้ปุ๊บไฟติดขึ้นมาประตูเปิดขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นช่องทางต่างๆเปิดออกกษัตริย์ทั้ง101องค์ที่ตกใจเหล่านั้นก็ดีใจขึ้นมามาบอกมโหสถบอกว่าโอ้ยเกือบหมดอากาศหายใจแล้วข้างในนั่นน่ะโอ้ยถ้าท่านไม่ได้รีบเปิดประตูนี้พวกเราได้ตายแน่นอนเลยคราวนี้คือคนที่ว่าถูกขังอยู่ในที่ปกปิดชนิดที่ว่าแสงมันก็ลอดเข้าไปไม่ได้เนี่ยอากาศก็มีจำกัดคนเราจะตายแล้วก็คิดนึกไปต่างๆนะว่าโอ้สงสัยมโหสถนี่ทรยศเราแล้วเราต้องถูกจับขังแน่ๆเราต้องตายแน่ๆเลยคิดไปต่างๆนานาใช่ไหมทีนี้พอเขาปล่อยตัวออกมาก็จึงยอมเขาไงว่าโอ้ยเขาได้ให้ชีวิตเราแล้วยอมปล่อยตัวแล้วถ้าไม่งั้นเราได้ตายในถ้ำแน่นอนโอ้ท่านนี่ไม่ได้คิดประทุษร้ายเราแล้วเนี่ยคิดว่าท่านนี่ทำแผนมาเพื่อที่จะทำร้ายคือก็ได้ให้ชีวิตกันในกรณีมโหสถนี่บอกว่าไม่ใช่แค่คราวนี้เท่านั้นนะที่หม่อมฉันนี่ได้ช่วยพระองค์ออกจากภัยคือความตายแม้ในคราวก่อนนี่ก็ช่วยด้วยว่ากษัตริย์เรานี่ช่วยตอนไหนเราก็เป็นศัตรูกันมาก่อนตอนนี้นี่ช่วยให้เป็นมิตรกันแล้วหลักการในการที่จะเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้เนี่ยก็คือว่าโอกาสที่จะฆ่าเขาก็มีทำร้ายเขาก็ได้แต่ว่าไม่ทำจุดหลักใหญ่เอาตรงพระเจ้าจุลนีเป็นต้นเนี่ยมโหสถเนี่ยจะเอาดาบมาฟันคอก็ได้แต่ว่าไม่ทำกลับนำซ้ำให้พระเจ้าจุลนีนั้นจะฆ่าตัวเองก็ได้นี่คือเป็นมิตรทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรในจิตใจของเขาใช่ไหมโดยการที่ว่าเราจะทำร้ายเขาเราไม่ทำหรอกพอเขารู้ความเข้านี้จิตใจเขาจะอ่อนนุ่มลงทันทีบอกโอ้คนนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเพราะว่าถึงเวลาทำร้ายกันแล้วก็ไม่ทำในขณะเดียวกันก็กลับกันด้วยพระเจ้าจุลนีจะฆ่าโมโหสถก็ได้เขายื่นดาบใส่มือให้แล้วแต่ด้วยความที่ตนเองเป็นบัณฑิตก็ไม่ทำเหมือนกันก็จึงได้มิตรจากโมโหสถเหมือนกันฝ่ายกษัตริย์101พระองค์ตอนแรกคิดว่าจะถูกโมโหสถฆ่าตายแล้วเพราะว่าถูกล็อกอยู่ในห้องให้หมดอากาศหายใจให้หมดน้ำหมดอาหารก็ตายได้เหมือนกันแต่โมโหสถก็ไม่ทำพอเปิดประตูออกมาไม่ฆ่าบุคคลเหล่านั้นเขาก็เห็นว่าโมโหสถเนี่ยเป็นมิตรขึ้นมาทันทีไงว่าจะลงมือทำก็ได้แต่ไม่ทำคือเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันผูกกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วผูกกันมาเรื่อยๆผูกกันมาเรื่อยๆพอมีโอกาสจะลงมือครั้งที่หนึ่งตั้งแต่ตอนที่ถูกยกทัพไปกรุงมิถิลาก็ไม่ทำจนถึงวาระนี้จะฆ่าให้ตายในถ้ำน้อยก็ได้แต่ก็ไม่ทำคือการจะเอาชนะความโกรธด้วยความโกรธด้วยการทำร้ายตอบไม่ได้ท่านผู้ฟังการจะเอาชนะการขโมยการจะเอาชนะคำด่าว่าด้วยการขโมยตอบด้วยการด่าว่าตอบไม่ได้ท่านผู้ฟังไม่ได้เราจะเอาชนะความโกรธได้ก็ต้องด้วยความรักความเมตตาจะเอาชนะการผูกเวรได้ก็ต้องด้วยการให้อภัยด้วยการไม่ผูกเวรจะเอาชนะการฆ่าการทำร้ายก็ต้องด้วยการให้ชีวิตกันพอเห็นแง่มุมนี้ทุกฝั่งว่าเขาจะเอาชีวิตเราก็ได้แต่เขาไม่เอาเขาจะฆ่าเราก็ได้แต่เขาไม่ฆ่าจิตใจของกษัตริย์ทั้ง101องค์นั้นอ่อนนุ่มลงทันทีว่าโอ้มีเมตตามีการให้อภัยไม่ใช่แค่ครั้งนี้โมโหสถว่า ครั้งก่อนๆก็ด้วยก่อนๆตอนไหนเราก็จำได้ไหมตอนที่ยกทัพไปกรุงมิถิลาแล้วก็จัดงานเฉลิมฉลองกันจะดื่มสุราดื่มน้ำชัยบาลเพราะว่าคิดว่าตัวเองชนะแล้วนี่นั่นแหละมียาพิษเนี่ยใส่อยู่ในนั้นตัวหม่อมฉันเนี่ยได้จัดให้คนไปทำลายงานเลี้ยงไม่ใช่เพราะว่าจะป่วนจะกวนนะแต่เพราะว่าต้องการทำลายแผนนี้ที่จะลอบปรงพระชนเหล่ากษัตริย์101พระองค์อ้าวกษัตริย์101พระองค์นั้นโอ้จริงหรือนี่พระเจ้าจุลนีนี่ยอมรับขึ้นมาทางฝั่งในที่นั้นใช่เราเนี่ยวางแผนนี้ก็ด้วยคำแนะนำของอาจารย์เกวัตตะนั่นแหละจึงได้คิดแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วขอโทษด้วยขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยให้อภัยเราด้วยคือกษัตริย์ทั้ง101องค์พร้อมพระเจ้าจุลนีต่างก็ขอโทษขอโพยกันให้อภัยกันแล้วก็ทำพันธสัญญากันว่าเออเนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันอีกให้เป็นมิตรกันตลอดไปพอผู้นำของกองทัพมีความเข้าใจกันแล้วกองทัพก็ไม่จำเป็นแล้วทุกฝั่งกองทหารอะไรที่ตั้งอยู่ข้างนอกเป็นตั้ง18อาโกพี่นี่เนี่ยเก็บข้าวของกลับเลยคือไม่จำเป็นต้องอยู่แล้วระหว่างการกลับไม่ใช่กลับเพราะแพ้ยิ่งกว่ากลับเพราะชนะด้วยเพราะว่าถ้าชนะเราได้ศัตรูใช่ไหมแพ้เราก็เสียใจใช่ไหมแต่ว่านี่ได้มิตรนะได้มิตรเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละจึงเป็นมิตรกันการเก็บข้าวของกลับของเหล่ากองทหารในที่นั้นจึงเต็มไปด้วยความชื่นมื่นจึงเต็มไปด้วยความปรับปลื้มยินดีปรีดาของทุกๆคนเลยคือเพราะมันไม่มีฝ่ายไหนแพ้ไม่ได้มีฝ่ายไหนผูกเวรไม่ได้มีฝ่ายไหนได้ศัตรูแต่ว่าได้มิตรกันทุกคนทุกคนคือดูฟังลองคิดดูนะสมมติว่าเราเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายหนึ่งใช่ปะอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเราเป็นศัตรูเราก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูทั้งสองคนนั้นน่ะได้ศัตรูนะเอางั้นเราก็พยายามจะไปหามิตรหามิตรคนนั้นหามิตรคนนี้ไอ้สามคนนั้นก็เป็นศัตรูกับอีกหนึ่งคนโน้นไอ้หนึ่งคนโน้นก็ไปหามิตรมาอีกไปหามิตรมาอีกสี่คนห้าคนสี่คนห้าคนนั้นเป็นมิตรกันกูมาเป็นศัตรูกับไอ้สามคนนี้คือมันจึงมีทั้งมิตรทั้งศัตรูแต่ถ้าเผื่อว่านะทั้งสี่ห้าคนนั่นกับสามคนนี้เป็นมิตรกันหมดนี่ไม่มีศัตรูนะแต่นี่ว่าฝ่ายหนึ่งจะมีมิตรแค่สามแล้วก็มีศัตรูอีกห้าอีกฝ่ายหนึ่งเอามีมิตรอยู่ห้ามีศัตรูอยู่สามแต่ถ้าทั้งหมดเป็นมิตรกันหมดแต่ละคนละคนเนี่ยมีมิตรถึงเจ็ดคนด้วยกันรวมกันเป็นแปดคนศัตรูไม่มีนะความชื่นมื่นความปราบปลื้มความยินดีปรีดามีมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแน่นอนคิดให้มันได้นะหวังคิดให้มันได้คนเราคิดได้เนี่ยมันจะดีได้เราไม่เป็นศัตรูกับใครเลยเราจะเป็นมิตรกับทุกคนจิตใจในกว้างขวางแล้วถามว่าเอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ก็ได้ไงเนี่ยเอาก็นี่ไงแผนขั้นที่4ของมโหสถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรโดยใช้กลไกต่างๆในถ้ำก็คือวางแผนไว้เนี่ยตั้งแต่ตอนขุดอุโมงค์ตอนทำงานประติมากรรมตอนทำงานจิตรกรรมทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้ทำไมต้องเป็นห้องซอยนั่นนี่คือบางทีเราอ่านเกมไม่ขาดไม่เข้าใจเลยว่าโอ้ยมันจะเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยคือไม่เห็นประโยชน์ของการที่ว่าจะทำคิดว่ามันเกินไปคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่พอถึงเวลาที่มันสำเร็จประโยชน์ปุ๊บเนี่ยโอ้ความสำเร็จเนี่ยมันจึงเห็นประโยชน์ขึ้นมาการยกทัพกลับนี่ก็จึงมีงานเลี้ยงฉลองแบบย่อยๆอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของทหารเหล่าต่างๆในกองทัพที่ยกกลับนั้นด้วยการยกทัพกลับทุกฝั่งจึงใช้เวลาทั้ง1สัปดาห์อยู่ที่ปราสาทภายนอกที่มโหสถสร้างชั่วคราวให้พระเจ้าวิเทหราชในช่วงของการเก็บข้าวของเพื่อที่จะกลับสู่กรุงปัญจาละพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็จึงชักชวนให้มโหสถอยู่กับตนด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ้ามโหสถเนี่ยอยู่กรุงมิถิลากับพระเจ้าวิเทหราชได้เบี้ยเลี้ยงได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวมาที่นี่เนี่ยฉันจะเพิ่มให้เป็น2เท่ายังไม่รวมโบนัสยังไม่รวมค่าใช้จ่ายรถตำแหน่งพร้อมคนขับรถอะไรต่างๆเนี่ยจะมีให้ไม่ต้องกลับไปหาพระเจ้าวิเทหราชหรอกอยู่ที่นี่ละส่วนกษัตริย์4องค์อะไรนั่นก็ให้ก็เดินทางมากันได้โพธิสัตว์โมโหสถตมฝังบอกว่าการที่เราจะสละคนที่ชุบเลี้ยงเราเพราะว่าด้วยเหตุแห่งทรัพย์โอ้ยคนนั้นจะต้องถูกตีเตียแน่นอนคือถ้าตนเองอาจจะไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์แต่คนอื่นเนี่ยเขาเห็นน่ะว่าโอ้เพราะว่าได้ทรัพย์มากกว่าได้เงินเดือนมากกว่าคุณจึงไปเนี่ยคนอื่นเขาก็ตีเตียนได้เพราะฉะนั้นมโหสถนี้จึงบอกว่าไม่ไปละไม่ได้มาอยู่กับพระองค์แน่ถ้าบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชนี่ยังพระชนชีพอยู่เพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กอายุ7ขวบนั่นน่ะเข้าสู่ราชสำนักให้พระราชาชุบเลี้ยงเติบโตมาก็ต้องเห็นคุณของท่านจะไม่หนีออกไปจากท่านถูกขนาดว่าพระเจ้าวิเทหราชถูกอำมาตย์คนอื่นๆมีอาจารย์เสนากาเป็นต้นปั่นหัวนั่นนี่เอ้าก็หลบไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่สุดท้ายก็ไม่หนีไปไหนก็ยังต้องอยู่กับคนที่เคยอุปการะเลี้ยงดูกันมาบัณฑิตเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่คอยรับใช้แต่ก็จะไม่ไปอยู่แว่นแกวนอื่นคืออย่างเช่นว่าถ้าเราทำงานในบริษัทโอ้ยเราเติบโตขึ้นมาจากบริษัทนี้ถ้าเผื่อว่าเจ้านายที่บริษัทนี้เขาเลี้ยงดูอย่างดีก็มีบางครั้งบางคราวเจ้านายอาจจะอารมณ์เสียบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้ว่าจะย้ายไปอยู่บริษัทอื่นเราก็อาจจะไปอยู่แผนกอื่นในบริษัทเดียวกันถึงเวลาบางทีอาจจะย้ายกลับมาในแผนกนี้เพื่อที่จะมาคอยดูแลรับใช้แต่ก็ไม่ไปบริษัทอื่นเช่นเดียวกันในลักษณะของโมโหสถก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พระเจ้าจุลนีก็จึงขอร้องแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เป็นบัณฑิตไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วเนี่ยขอให้ท่านมาอยู่กับเรานะโมโหสถนี่ก็จึงรับเป็นพันธสัญญาว่าถ้าเมื่อไรพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วก็จะมาอยู่ด้วยกับพระเจ้าจุลนีนี่แหละและเมื่อพอเก็บข้าวของสัมภาระอะไรต่างๆเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่นางงานกลับเข้าสู่กรุงปัญจาละก็จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองใหญ่อีกนะระหว่างอีกสัปดาห์หนึ่งพอขึ้นสัปดาห์ที่สองบริษัทมโหสถนี้ก็ขอทูลลากลับเพื่อที่จะไปดูการงานทางฝ่ายกรุงมิถิลาแล้วก็จัดแจงให้พระมารดาพระมเหสีแล้วก็พระราชบุตรได้เดินทางกลับมาที่นี่พระเจ้าจุลนีก็จึงมอบของกำนันอะไรต่างๆให้มากมายท่านผู้ฟังทองคำ 1,000 ช่างบ้านสวยอีก80ตำบลทั้งทาสทั้งทาสีอีกอย่างละ400ยังภรรยาอีก100หญิงที่งามหน่อยเขาก็จัดให้เป็นภรรยาทั้งกองเกวียนทั้งคนทำอาหารทั้งพ่อครัวก็ไปด้วยกันคือมอบให้โพธิสัตว์ไว้สำหรับที่จะเดินทางกลับไปแล้วก็ใช้สิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้คือเนื่องจากว่าแคว้นกาสีเนี่ยเป็นแคว้นที่อยู่ระหว่างแคว้นปัญจาละกับแคว้นวิเทหะในแคว้นกาสีส่วนที่จะอยู่ใกล้กับกรุงมิถิลามากกว่าก็จะมีอยู่ประมาณ80หมู่บ้านด้วยกันหมู่บ้าน80ตำบลพระเจ้าจุลนีก็จึงมอบหมู่บ้าน80แห่งที่อยู่ในเขตแคว้นกาสีส่วนที่อยู่ใกล้กับกรุงมิถิลามอบให้มโหสถไปสำหรับในการที่จะไปเก็บส่วยจากหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้นได้พอสั่งเสียมอบข้าวของอะไรกันให้แล้วก็ให้เดินทางกลับไปพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็ยังฝากของไปถึงลูกสาวด้วยลูกสาวที่แต่งงานกับพระเจ้าวิเทหราชแล้วคือฝากทั้งทาสหญิงทาสชายโคกระบือเครื่องประดับช้างม้าเงินทองอะไรต่างๆเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยคือไปกันแค่4องค์นะกษัตริย์4องค์คือไปแต่ตัวน่ะข้าวของคนบริวารอะไรต่างๆไม่มีอยู่ที่นั่นก็คงจะอยู่คนเดียวคงจะลำบากใจก็จึงเอาให้นางกำนันบ้างคนรับใช้บ้างต่างๆที่เจ้าหญิงนั้นจะคุ้นเคยส่งไปให้ด้วยฝากโพ โหดิสัตว์โมโหสถไปทำให้กองคณะของโมโหสถที่เดินทางกลับไปเนี่ยโอ้มันมากจำฝังทั้งของตนทั้งของพระราชธิดาอาหารช้างม้าต่างๆมันเยอะมากเลยเดินทางไปเดินทางไปฝ่ายสายของอาจารย์เสนกะที่พอรอดพ้นจากภัยด้วยอุโมงค์ที่โมโหสถได้สั่งการให้ขุดขึ้นไว้ก็พยายามที่จะรอคอยการกลับมาว่าโมโหสถเนี่ยจะรอดเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีมาได้ไหมสายเนี่ยก็มารายงานว่ามาแล้วมาแล้วโมโหสถเนี่ยมาแล้วพร้อมคณะอะไรต่างๆมากมายเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นทหารนะเป็นพวกคนรับใช้เป็นพวกคนกองเกวียนพ่อครัวอะไรต่างๆมารายงานให้อาจารย์เสนกะทราบเสนกะอมาตย์นี่ก็จึงรีบไปหาพระเจ้าวิเทหราชทันทีในขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ทอดพระเนตรเห็นเหมือนกันเห็นจากราชวังของตนที่อยู่สูงเห็นว่ามันกองคณะอะไรเนี่ยคนมากมายเลยเดินทางมาเนี่ยโอ้ยนี่เป็นทัพของพระเจ้าจุลนีหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินข่าวโมโหสถเลยว่าเป็นยังไงเกิดความกังวลใจขึ้นอาจารย์เสนกะมาในคราวนี้ท่านฟังเลิกแล้วในการที่จะคิดยุยงปลุกปั่นแต่ว่ากลับทูลให้เบาใจทูลให้พระราชาเบาใจด้วยว่านี่แหละคือโมโหสถได้รับพระราชทานสิ่งของต่างๆมากมายจากพระเจ้าจุลนีเดินทางกลับมาแล้วโมโหสถอยู่ที่นู่นได้สร้างความเลื่อมใสให้กับพระเจ้าจุลนีได้เหล่านั้นเนี่ยเป็นทั้งคนทั้งของต่างๆที่ได้รับพระราชทานมาพระเจ้าวิเทหราชจึงให้ตีระฆังเลยท่านฟังตีทั้งกลองด้วยตีทั้งระฆังด้วยเตรียมการต้อนรับโมโหสถกลับสู่กรุงมิถิลาพอมาถึงเรียบร้อยแล้วเข้าเฝ้ากันท่านฟังพระเจ้าวิเทหราชนี่โอ้ยสวมกอดโมโหสถเลยด้วยความรักด้วยความคิดถึงท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านฟังว่าเหมือนคนสี่คนหามเอาซากศพคนตายหนึ่งซากศพไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าซากศพก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ถูกฝังก็ถูกเผาหรือไม่ก็ถูกสัตว์ร้ายนำไปกินสี่คนนั้นก็กลับมาเปรียบเทียบว่าเหมือนพระเจ้าวิเทหราชกับเหล่าอมาตย์อีกสี่คนหนีโมโหสถกลับมาสู่กรุงวิเทหราชโอ้ยแล้วท่านเหนียวรอดกลับมาได้ยังไงจึงพ้นภัยคือความตายนั้นได้โมโหสถนี่ก็จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ฟังโดยสรุปเป็นความย่อๆทุกฝั่งว่าป้องกันข้อความด้วยข้อความป้องกันความคิดด้วยความคิดน้ำซ้ำยังป้องกันรักษาพระราชาทั้งหลายเหมือนกับการที่สร้างเขื่อนสร้างคันที่ล้อมรอบชมพูทวีปไว้โมโหสถนี้จึงอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ฟังตั้งแต่ตอนที่เข้าไปในอุโมงค์เปลี่ยนความคิดจากศัตรูให้เป็นมิตรได้อย่างไรตกลงกันทำปฏิญญากันว่าจะไม่ทำร้ายกันอย่างไรมีงานเลี้ยงฉลองอย่างไรต่างๆนานาเนี่ยเล่าให้พระเจ้าวิเทหราชฟังทั้งหมดเลยโอ้พระราชาดีใจมากเลยพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ได้ยกย่องโมโหสถต่อหน้าให้กับอาจารย์เสนกะฟังบอกว่าการที่อยู่ร่วมกับบัณฑิตเนี่ยเป็นสุขดีหนอเพราะว่าโมโหสถนี่ได้ช่วยเหลือพวกเราให้พ้นจากเงื้อมมือของข้าศึกศัตรูเปลี่ยนทั้งศัตรูนั้นให้เป็นมิตรด้วยเหมือนกับฝูงปลาที่ถูกติดอยู่ในอวนในแหถูกเขาช่วยออกมาได้น้ำซ้ำยังได้แห่นั้นมาทำเป็นที่อยู่หลบภัยให้ตัวเองได้อีกหรือเหมือนฝูงนกติดอยู่ในกรงในบ่วงทำให้บ่วงหลุดออกได้หลุดออกจากกรงได้แล้วยังได้บ่วงได้กรงนั้นเป็นที่อยู่อาศัยได้อีกนี่การอยู่ร่วมกับบัณฑิตนี่มันดีอย่างนี้ท่านว่านะงานลิงฉลองนี่ก็เป็นไปตลอด1สัปดาห์เลยท่านผู้ฟังข้าวของอะไรต่างๆที่โมโหสถได้รับฝากมามอบให้พระราชธิดาซึ่งตอนนี้เป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มอบส่งต่อไปพองานเลี้ยงครบ1สัปดาห์ก็ทูลขอโอกาสให้พระเจ้าวิเทหราช ได้ทรงกษัตริย์สามองค์คือพระนางสลากเทวีที่เป็นพระชนนีของพระเจ้าจุลนีพระมเหสีคือพระนางนันทาแล้วก็พระราชบุตรคือเจ้าชายปัญจลฉันทะให้กลับไปที่กรุงปัญจละและในช่วงของงานเลี้ยงฉลองนั้นก็มีการแต่งตั้งมอบตำแหน่งอะไรต่างให้มอบตำแหน่งให้พระนางสลักเทวีเป็นพระพันปีหลวงมอบตำแหน่งให้พระนางนันทาเป็นพระราชชนนีมอบตำแหน่งให้เจ้าชายฉันทะเป็นพระราชอนุชามอบตำแหน่งให้แล้วก็ส่งกลับไปที่กรุงปัญจละโดยข้าวของอะไรต่างๆที่โมโหสถรับมาก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเก็บไว้มีบ้านสวยทองคำอีกส่วนที่สองคือภรรยาแล้วก็นางทาสีอันเนี้ยมอบให้ไปเป็นบริวารของพระนางนันทาเทวีเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีภรรยาอยู่แล้วส่วนที่เอาไว้เนี่ยก็คือคนที่จะทำการงานได้ส่วนที่เป็นผู้หญิงนั้นก็มอบกลับไปคืนให้กับพระเจ้าจุลนีผ่านทางพระนางนันทาเทวีสั่งเสียกันเรียบร้อยทั้งฝั่งทั้งสี่กษัตริย์คือพระนางปัญจลจันทีก็ต้องอยู่ที่กรุงวิเทหราชทั้งน้องชายแม่แล้วก็เสด็จย่าจะต้องกลับไปที่กรุงปัญจละสั่งเสียกันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางระหว่างทางก็ค่อยๆไปทั้งฝั่งจนกระทั่งไปถึงกรุงปัญจละได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันพระเจ้าจุลนีเนี่ยถามว่าโอ้ยความเป็นอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างพระนางสลากเทวีเล่าให้ฟังว่าโอ้ยเขาเลี้ยงดูดีมากพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยดูแลแม่อย่างกับเป็นคุณยายเลยประคบประงมดูแลดีทุกอย่างตั้งให้เป็นพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็ดูแลพระนางนันทาเทวีอย่างกับเป็นแม่ตั้งให้เป็นพระชนนีด้วยดูแลเจ้าชายฉันทะอย่างกับเป็นพระอนุชาตั้งตำแหน่งให้ด้วยโอ้ได้รับความสุขอยู่สบายพระเจ้าจุลนีพอทราบเรื่องนี้ก็สบายใจท่านฟังการจบลงของการรบในภาคนี้จึงจบลงด้วยดีเป็นภาคเอ็นเกมที่จบลงด้วยดีเพราะว่าไม่มีศัตรูมีแต่มิตรมีแต่เพื่อนมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความสามัคคีเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เสียไพร่พลไม่ได้เสียชีวิตใครไม่ได้มีใครตายด้วยในสงครามมีแต่มิตรมีแต่การช่วยเหลือมีแต่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่การให้ความเท่าทวีคูณของความดีใจความปลื้มใจมันจึงเกิดขึ้นในที่นี้เรื่องการรบชนิดที่ว่าวางแผนจะให้เขามาตายด้วยการหลอกให้มาแต่งงานแต่กับพลิกแพลงด้วยแผนสีขั้นของโมโหสถอาศัยมหาอุโมงค์ที่ได้ขุดขึ้นก็เรียบร้อยลงแต่ว่าเรื่องโมโหสถนี้ยังไม่จบตำฟังยังมีต่อไปอีกความสงบเรียบร้อยเนี่ยอยู่ประมาณ10ปีตำฟังเพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชพอจากล่วงนั้นไป10ปีคือพอแต่งงานไปแล้วปีที่สองพระนางจันทีเนี่ยก็ประสูติพระราชโอรสพอพระราชโอรสของพระเจ้าวิเทหราชที่เกิดจากพระนางปัญจลจันทีอายุได้10พรรษาก็คือ12ปีจากเหตุการณ์ในวันนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็สวรรคตตุมฟังสวรรคตก็จึงทำพิธีราชาภิเษกให้กับเจ้าชายที่อายุสิบพรรษานี่แหละให้ขึ้นเป็นพระราชาเพราะว่าพระราชบิดาในสวรรคตแล้วส่วนพระนางอุทุมพรเทวีก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีทายาทนะหรือถ้ามีทายาทด้วยความที่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งของพระอัครมเหสีลูกชายนั้นก็จึงไม่ได้ขึ้นครองราชหรืออาจจะเป็นลูกสาวในเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าก็ได้ตั้งสกุลวงศ์ของพระเจ้าจุลนีที่อาศัยพระนางปัญจลจันทีนั่นแหละขึ้นให้เป็นพระราชาคือเห็นไหมว่าเป็นญาติเป็นดองกันแล้วความปลอดภัยอะไรต่างมันก็จะมีถือว่าเป็นมิตรกันเป็นลักษณะนี้ทีนี้จริงๆในซีซั่น2ที่ว่าเป็นภาคของการรบพุ่งเนี่ยมันก็จบที่ตรงนี้แหละทุกฝั่ง ที่ว่าการรบนั้นสิ้นสุดลงแล้วไม่ได้มีใครจะเสียเลือดเสียเนื้อทุกคนเป็นมิตรเป็นอะไรกันได้เรื่องราวดำเนินต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นตอนที่โมโหสถนั้นจะต้องไปอยู่ในกรุงปัญจาลาแล้วตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพระเจ้าจุลนีว่าถ้าพอพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตลงโมโหสถนี่ก็ต้องมาอยู่ด้วยนะแต่ว่าไอ้ภาคสามที่จะเป็นวีรกรรมของโมโหสถในกรุงปัญจาลาเนี่ยไม่ได้มีมากทุกฝั่งเพราะฉะนั้นคิดว่าจะรวมกันไปในซีซั่นนี้แหละในเอพิโซดต่อไปก็จะนำรายละเอียดเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ทุกฝั่งฟังเอาในเบื้องต้นก่อนในเบื้องต้นเพราะว่าเรายังมีเวลาเหลือกันอยู่เพื่อให้เรื่องราวของเรานั้นมีความครบถ้วนขึ้นมาก็คือว่าหลังจากที่พระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชแล้วงานการอะไรต่างๆจัดการเรียบร้อยแล้วโมโหสถก็จะเดินทางไปที่กรุงปัญจาละฝ่ายพระนางปัญจาละชันทีทุกฝั่งซึ่งตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นพระราชชนนีแล้วฝ่ายเจ้าชายที่อายุ10พรรษาซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นพระราชาแล้วเนี่ยก็ไม่มีญาติมิตรเหล่าอื่นเลยก็รู้จักแต่โมโหสถนี่แหละอยู่มา10ปีก็จริงแต่ว่าญาติเหล่าอื่นก็ไม่มีที่เหลือนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนรับใช้เป็นทหารเป็นอะไรอย่างนี้โอ้ยก็พยายามจะยื้อไม่ให้โมโหสถเนี่ยได้ไปที่กรุงปัญจาละให้อยู่ด้วยกันที่นี่แหละแล้วการงานต่างๆจะเป็นยังไงคือก็ร่ำไรนะร่ำไรแต่ว่าสัญญามันก็ต้องเป็นสัญญานั่นแหละโมโหสถเนี่ยด้วยความเป็นบัณฑิตก็จึงจัดการงานจัดแจงอะไรต่างไว้ให้คำมั่นสัญญาว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปในความเรียบร้อยก็ต้องทำตามสัญญาก็จึงเดินทางไปเดินทางไปจนถึงกรุงปัญจาละได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีก็ดีใจเพราะไม่ได้เจอกันมาตั้ง10ปีเนาะ12ปีจึงได้ให้บ้านหลังใหญ่อยู่แห่งหนึ่งได้ประทานบ้านสวย80หมู่บ้านที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละเป็นเงินเดือนให้กับโมโหสถแล้วก็ยังรวมถึงคนรับใช้โภคสมบัติอื่นต่างๆก็อยู่อาศัยอยู่ที่กรุงปัญจาละพระเจ้าจุลนีทุกฝั่งก็ได้อุปถัมภ์สมณะที่เป็นผู้หญิงอยู่รูปหนึ่งชื่อว่านางเพรีนางเพรีนี้ก็เป็นปริภาชิกาคือหมายถึงนักบวชที่เป็นผู้หญิงแต่เป็นในทางพระพุทธศาสนาเราก็ชื่อว่าภิกษุณีหรือว่าในรูปแบบของแม่ชีก็มีที่พระเจ้าจุลนีอุปถากนางเพรีอยู่เป็นประจำประจำก็เพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็ต้องสร้างบุญให้ทานบำรุงเลี้ยงสมณะจะผู้หญิงผู้ชายก็มีจิตศรัทธาเสมอกันปริภาชิกาคือนักบวชผู้หญิงที่ชื่อเพรีนี้เธอก็เข้าออกพระราชสำนักอยู่ทุกวันคือทุกวันเวลาเช้าก็จะมารับพัฒหารฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับมีอยู่วาระหนึ่งตำฝังที่ปริภาชิกาเพรีเนี่ยเดินทางออกไปคือรับพัฒหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับออกฝ่ายโมโหสถนี่ก็จะกลับเข้าพอดีจะเข้าไปในพระราชวังเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีถวายงานต่างๆสองคนเนี่ยเดินสวนกันคือตั้งแต่อยู่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ทราบชื่อเสียงกิตติศัพท์ของกันและกันอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาริภาชิกาเพรีก็รู้ว่าโอ้มีบัณฑิตชื่อโมโหสถมารับราชการใหม่มาจากกรุงวิเทหราชโอ้เป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตนะฝ่ายโมโหสถก็ทราบว่าโอ้พระเจ้าจุลนีเนี่ยได้อุปถากปาริภาชิกาชื่อเพรีเธอผู้นี้ก็เป็นบัณฑิตนะต่างคนต่างรู้ว่าแต่ละคนเป็นบัณฑิตแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันสองท่านนี้พอเดินสวนกันในวาระนั้นก็คิดว่าผู้นี้แหละน่าจะเป็นผู้นั้นแน่คือโมโหสถก็คิดว่าโอ้นี่แหละน่าจะเป็นปาริภาชิกาที่ชื่อเพรีปาริภาชิกาที่ชื่อเพรีก็คิดว่าบุรุษคนนี้น่าจะเป็นโมโหสถเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางประมาณอายุโง่เฮงอะไรต่างๆที่จะเห็นถึงความฉลาดเฉลียวแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็จึงคิดว่าจะทดสอบปัญญาของกันและกันแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะจะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบท เรื่องราวในสถานการณ์ที่กรุงปัญจลานั้นด้วยว่านอกจากมีปริภาชิกาชื่อเพรีโมโหสถมาอยู่ใหม่ทั้งคู่เนี่ยรู้กันมาเป็นผู้มีปัญญาเรื่องราวในราชสำนักมันก็ยังมีอีกว่าพระนางนันทาเนี่ยที่ว่าเป็นมเหสีของพระเจ้าชลนีถูกจับตัวไปยังต้องถูกพรากลูกสาวให้ไปอยู่เป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชอยู่ที่นู่นก็กลับมาไม่ได้ด้วยหลานก็อยู่ที่นู่นด้วยพระนางนันทาเนี่ยเธอก็มีความแค้นคือไม่พอใจผูกโกรธอยู่กับโมโหสถอยู่หนึ่งในข้อนี้คือแน่นอนแหละว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้ใช่ไหมแต่ว่าบางจุดบางข้อเนี่ยถ้าไปคิดถึงเนี่ยมันอาจจะแบบซึดขึ้นมานิดหนึ่งนะมันจะอึกขึ้นมาเนี่ยมันสะกิดใจมันสะดุดมันเหมือนกับอะไรที่เรียบแล้วเราลูบๆไปแล้วมันมีกึกขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนี่เป็นลักษณะจิตของพระนางนันทาเทวีที่เป็นมเหสีของพระเจ้าจุลนีก็จึงสั่งให้นางกำนันทั้งหลายสตรีที่รับใช้เราสัก500คนเนี่ยนะให้คอยสอดส่องดูโมโหสถซิว่ามีโทษอะไรไหมมันอยู่ใหม่เนี่ยมันจะสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่าหายไปตั้ง10ปีมาแต่ตัวลูกสาวฉันก็ไม่เห็นมาแล้วมันจะมีโทษมีอะไรไหมก็จึงสั่งให้คอยสังเกตการดูทุกฝีก้าวอย่าให้พลาดดูซิว่ามีโทษมีอะไรจะหาโทษคอยใส่ให้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องอยู่ที่นี่ฉันก็แค้นบ้างคือคนที่หนักทางกามราคะเวลาโกรธนี่ก็จะโกรธมากเหมือนกันนะพระนางนันทาเทวีเธอก็เป็นคนที่ชอบของสวยงามชอบการแต่งตัวเป็นคนมีรูปงามอยู่แล้วแต่พอโกรธนี่ก็ร้ายเหมือนกันสั่งให้คนนี่ติดตามดูโมโหสถนี่อยู่ตลอดเวลานี่ยังไม่พ้นนะเนี่ยทุกฝั่งย้ายมาสู่เมืองใหม่มีนายคนใหม่แต่ว่าวัฒนธรรมในราชสำนักมันก็ยังเหมือนเดิมทำไมมันเป็นอย่างนี้โมโหสถจะเอาตัวรอดอย่างไรทุกฝั่งในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันซึ่งคิดว่าจะเป็นตอนจบของซีรีส์โมโหสถนี่แหละเรามาติดตามกันในตอนหน้าว่านางเพรีกับโมโหสถจะทดลองปัญญากันอย่างไรแล้วโมโหสถเนี่ยถูกเขาใส่ความให้อย่างไรแล้วเอาตัวรอดมาอย่างไรแล้วทำความดีความเกษมให้เกิดขึ้นอย่างไรอย่างไรส่วนในเอพิโซดนี้ที่เป็นภาค Endgame ของการรบพุ่งในซีซั่น2โมโหสถนั้นก็เอาตัวรอดมาได้ไม่ใช่เฉพาะตัวเองยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรโดยแผนขั้นที่4ซึ่งมีความละเอียดแยบคายวิธีการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรทั้งฟังคือการเอาชนะการผูกเวรด้วยการไม่ผูกเวรด้วยการให้อภัยเอาชนะความโกรธด้วยเมตตาเอาชนะความอิจฉาริษยาด้วยการให้เอาชนะความเกลียดเคียดแค้นด้วยการที่ไม่เอาโทษไม่เอาภัยชัยชนะแบบนี้ทั้งฟังเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนส่วนในตอนท้ายของรายการจะให้ทั้งฟังได้ฟังเรื่องราวประกอบของการที่ว่าไม่ผูกเวรกันคือถ้าผูกเวรกันมันก็จะไม่จบแต่ถ้าไม่ผูกเวรกันเอาชนะกันได้ถ้าเราจะหวังความสุขได้ด้วยจากการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นจะเป็นการก่อเวรจะไม่พ้นจากเวรไปได้นิทานที่จะให้ฟังประกอบเพิ่มเติมในตอนท้ายของรายการคือเรื่องของเด็กหญิงที่กินไข่ไก่แล้วก็เรื่องของนางกาลียักษินีที่ว่าผัดกันผูกเวรคนละชาติเพราะว่าได้ทำร้ายลูกของกันและกันซึ่งจะให้ฟังเป็นการปิดรายการไปเลยและหวังว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คงจะให้ท่านผู้ฟังสามารถได้เห็นจุดประเด็นต่างๆที่โพธิสัตว์นั้นได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมาเห็นความละเอียดรอบคอบในข้อนี้แล้วเราสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้โดยในช่วงของนิทานปรนนานั้นก็จะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเอพิโซดหน้า

ได้ให้ไข่ฟองหนึ่งแก่เด็กหญิงในเรือนั้นนางกินไข่เต่าแล้วจากนั้นมาก็ไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นมารดาของนางจึงไปนำไข่ที่แม่ไก่ออกไข่ไว้มาให้นางกินไข่ฟองนั้นแล้วเกิดติดใจในรสอาหารตั้งแต่นั้นมาก็ไปนำไข่ไก่มากินเองในเวลาออกไข่แม่ไก่เห็นเด็กเอาไข่ของตนไปกินจึงแค้นเคืองเด็กจึงปุอาฆาตตั้งความปรารถนาว่าถ้าเราตายจากชาตินี้แล้วขอให้เกิดเป็นนางยักษ์ได้กินลูกของแกบ้างแม่ไก่นั้นตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนางแมวในเรือนหลังนั้นนั่นเองตอนการจองเวรกันให้เกิดทุกข์ฝ่ายเด็กหญิงคนนั้นเมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันแม่ไก่ออกไข่มานางแมวก็มากินไข่เหล่านั้นถึง3ครั้งแม่ไก่จึงตั้งความปรารถนาว่าแกกินไข่ของข้าถึง3คราวตอนนี้ยังจะกินข้าอีกเมื่อข้าตายไปแล้วขอให้ได้กินแกกับลูกเมื่อตายจากแม่ไก่ไปก็ไปเกิดเป็นนางเสือเหลืองฝ่ายนางแมวตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแม่เนื้อเมื่อแม่เนื้อนั้นคลอดลูกออกมานางเสือเหลืองก็มาจับแม่เนื้อนั้นพร้อมกับลูกทั้งหมดทั้งสองได้จองเวรทำลายกันอยู่อย่างนี้ก็ทุกข์ให้กันและกันถึง500ชาติในที่สุดฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นนางยักษ์ฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นหญิงสาวมีตระกูลอยู่ในเมืองสาวัตถีเรื่องต่อจากนี้พึงทราบตามที่กล่าวแล้วในพระคาถาที่ว่านะหิเวเรนะเวรานิเป็นต้นนั่นแหละแต่ในเรื่องนี้พระศาสดาตรัสว่าก็เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไม่ใช่ระงับด้วยการจองเวรเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่คนทั้งสองคือหญิงสาวและนางยักษินีจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนด้วยการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเครื่องระคนคือเวรไม่พ้นจากเวรได้บาลีว่าปรทุกขูปทาเนนะโยอัตตโนสุขมิชติเวระสังสักขะสังสัทโถเวราโสนะปมุจติกุณในเวลาจบเทศนานางยักษ์ตั้งอยู่ในสรณะสมาทานศีล5พ้นแล้วจากเวรฝ่ายหญิงสาวตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ผู้อยู่ในที่นั้นด้วยแล้วแหละเรื่องเด็กหญิงกินไข่ไก่